y'a fɔ dɛ i ka sa i sawuri kɛ i kalankɛra wo mɛ kalankɛ i sawuri kɛ i larabu kan mɛ o ti larabu kan mɛ i ko ma o la ee u bɛ kalan dɔgɔ la kaburu la an nana u bɛ tulon kɛ la arabu. Musa la arkama ŋɔmiden fila de sɔrɔ sisɛcɛ an nana ŋɔmiden fila de sɔrɔ walima ka arka malo bɔtɔ kelen dɔ de sɔrɔ k'a don manana ko ara ɲɛbɔ hali n'o cɛ bɛ baara tugu y'a lankana ta ka ala n'a cira minɛ k'ale ŋɔmi fogi. Mɔgɔ dɔ ka wele ka taga ye ar taa sarakakɛ ko y'ale kosara ko sarakakɛ bɛ haramu ye mɔgɔ le sara ala hina mɔgɔ tɛ suma hɔn nin minɛ k'a di a ma ala ma hinana o y'a fisa ar cɛ babaru hakilamanu i k'ale ye ko mɔgɔ lɔ o y'a sɔrɔ k'a na homu la hawla wala quwwata y'a kulu na kama taa kulu la nin y'a mɔgɔ naaro ma se wa la homu. I taa mɔgɔ tɛ dɛ a na sigi saraka bɔ dugu la sini juma sini dimansi i kana ar tɛrɛ gbata kelen ju kɔrɔ ko ar bɛ k'o dum taa hina ɲini le kɛra ye tigɛ an na. Mama kurtum ɲininka kaburu la o i le tɛ wurira ka min ka i ka kuma lɔn i kuma joona i ka kan min fɔ duru ɲɛna a sɛbɛ i kuma joona i ka fɛn min fɔ fɛn min fɔ i ko min bɔra dara a sɛbɛ. Ayiwa a ko ma joona sɛbɛ a kari na wa ma kari n y'a to ara la muso b'o sɛbɛra bi ne b'a tere wolonfila su ye bilahi lajɛ ala y'a tere ko alimuminu na yufutanu na fikuburu mi hata sabanta a y'a mi ni mɔgɔ ka don kaburu ara a jaabi fo ka taa se tere wolonfila o bɛ mɔgɔ ya ko alimuminu na dɛ mɔgɔ min limaniyana ala ma a k'i ku ale bɛ balon dibide la a n'i bɔ a segi ka afirika don afirika ka segi don ale t'o la a n'i bɔ. A y'a ta sisan k'a kuru k'a don a kan na taa surantu ni sira yi kara i taga dara ko wa kula insaani alijamu na o to ayira o fiyan n'u kiye wa n'o arzu lahu yawma al qiyamati kitaban yakahu masura ani gafe ta kelen de k'a don i kan na k'o bila yen ale mɛlɛkɛ ka taa kelen mɛlɛkɛ filɛ jigi kelen bɔ terebɔ kelen bɔ terebɛn kelen min bɔ terebɔ kina o kiri mun na kiri kelen min bɔ terebɛn kina o kiri na kiri ale filɛ na bɛɛ ka dɔ ti dɔ bɔ dugu la k'i ɲininka ko ɲa wolonfila ma. O kula in san alizamu na o. Tɔyira o jɔnni kɛ. Alizamu na o. Tɔyira o jɔnni kɛ. Alizamu na o. Tɔyira o jɔnni kɛ. Kanu reji la o. Yomali kiyama kitaba yali ka o ma sora. Ari fila kana bɛɛ kan ari tagama ari sii le kan ari fila na kan a y'a wuli ka tɛmɛ sangbara san bɛ ni maa kpakɔ ɲuman sitan ori fila kana sɛbɛn bɛɛ kan na cɔ ari dosiye mina ka lɔ k'i o fana kelen ye ɲininka in ti ma nira b'o kɛ jɔnni bɛ tigi ye ni ne tun bɛ duuru ɲɛna i tɛ tigi dɔɔni i y'a fɔ ko ari fila le bɛ n tigi ye ari ye bugabugara ari ye bugabugara o y'a sɔrɔ jama baa le bɛɛ le kɔ k'i sutara ko i laban ɲana ari bɛɛ bugara fasoba tara ma la tara mesela o fasoba tara ma la tara mesela o walima fasoba yara ma la yara mesela o fasoba yara ma la yara mesela o yanni dɔgɔ ma tara kamagbalele na yɛri kɛ ma i nana kiri yɛ la yara ma la ka yɛri kɛ mesela o salama dɔrɔmɛ baga isa ala ni ka don kaburu i na yɛri kɛ ma. Inarumanu ye lahara mede lao ngosina madoro mi ka saka do kabura ina yere ka ma inarumanu ye lahara mede lao salama siama be ala kwa nya fuare ni ala nyon ngara biar fe da to ki wo bato ali ala o konte wol bajima salama o salama le doro fiere salama o salama le doro fiere salama o salama le doro fiere ay heji ka doro lira amudu ka doro lita ale bɛ munu ɲini ala dugu kɔrɔ kɔ kan k'i sɛri. faso fa yara ma la yara mɛse la o. dɔrɔ dangana duga tan. faso fa yara ma la yara mɛse la o. faso fa yara ma la yara mɛse la o. dɔrɔ min baga dangana afire baga dangara asan baga dangara ay bodu kolom na wodu kro duga dangara mogami du doro nyua kuna dangara e taka digi mogami nya ay dangara mogami e verita ka dore sarvera a dangara mogami ka boro yira ibade ndora mogodi ni tara ko tie doro mi yoro be mi ko e taya doro mi duga ile dangara azaba la yama la yara mi dila azaba yara ma la yara mi dila azaba yara ma la yi doro mi baga ka do kabura alka ni ngamani rabu ka tise ka fo allah rabbi Oh my Gabriel, Dramatica Levajate, Dramatica Levajate, Dramatica Levajate, Dramatica Levajate, Dramatica Levajate, Dramatica Levajate, Dramatica Levajate, Dramatica Levajate, Dramatica Levajate, Dramatica Levajate, Dramatica Levajate, Dramatica Levajate, Dramatica Levajate, Dramatica Levajate, Dramatica Levajate, Dramatica Levajate, Dramatica Levajate, Dramatica Allah jawabu diama mi ayasika ko Allah rabbi Allah mo kray aflana mo ko kadu kabra ranyin ngaw man nabiyuk inam nyon ba jony Allah to mama ko tumi se ka fo Dramatica le wajande inam nyon ba tira baye Dramatica le wajande mo madre ban nam nyon Dramatica le wajande Dramatica le wajande wama di andinik arañi nga dina kura silama yak milete baddu koro ko ga idina bajmani idina bajmani mogo mogo le kadina fla kafu inna la ta'ala la yaghfiru an yudraka bi wa yaghfiru maduna zalika liman yasha wa yaghfiru maduna zalika liman yasha wa yaghfiru maduna zalika liman yasha muniko tambe karam ni karda annasu yakumuna min majlisi hadha wa hum ala salati atnafin kafirun mahal wa munafiqun mahal wa mu'minun mahal ambe karam mi kara sunata jamaa mi nana karanga dugara arena wuri ka bo karanga dugara si se tie nyapo ni jamaa taran ba dugasa wa inna la la ya gafiru dugasa jamaa taran dugasa wa ka wuri karanga dugara sunata wa ya gafiru maduna zalika lima yasha wa ya gafiru maduna zalika lima yasha wa ya gafiru maduna zalika lima yasha si sakiku zahidun alile sigira karanga dugara duwar ka jamaa be kwana karanga nyumase si sakiku asigira mangelisira miaka kwana dairta Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar kar mo denga ya ustad ma asabaka ya ustad ngal mo muniki soraki eke ala bonyata ako anasu yakumuna min majlisi hadha wa hum ala salasi asnafin nam ako jamaa min nana nyaka ranga duga nata jamaa na wuri ka bokka ranga duga ka taka lura ni artan ba jamaa kurusawa arko ko jamaa kurusawa da ko kafirun mahal kafir be man par wena wuri jamaa ka taka wa munafiqun mahal ani munafiqi pe ni par wena wuri wa mu'minun mahal ani liman ya baga churu mit jirnyir wena wuri karanga duga la gafir ayu jiraka be maya gafir maduna zalika liman yasha maya gafir maduna zalika liman yasha maya gafir maduna zalika liman yasha arga ya ustad kayfa ta'rifu zalika angar mo yiwo londele akul li anni ufasiru alqur'ana لأني أفسر القرآن وأقول أن لا ومن لم يصدقني فهو كافر مهل أقول منك أن يالله مغاري نتعلم أن دوا بكافر بما يفرفر من ذكر كارنجا دوا أن تنا فم فاكو ماليتا تنا فم ناكو ماليتا تنا فم بما دوا بونيا سرالتا تنا فم مغاي تنا لبوا تنا فم مغاي نا فوكو على كوتا أتيرا كوتا نمغا مغا لكان غوري كارنجا دوا نكتاكو كمين تا أكان نتا نيدنغول فون أكان نتا نيل دوايا أكان نيل فنيا كايرا ده على غوري توا كارنجا دوا على بكافر بما ننكو تكافر نكو على أتيرا بن أرمينلي دم مغا مغا كوري كارنجا دوا كا أجلسك بانكيل نريك ومن كان كلبه يديك بهذا فهو منافق مهل ومن كان كلبه يديك بهذا فهو منافق مهل اكو زانا نينغان كي كورنا كار مودو لا بورا لورا كباكان سي كارن غدوغارا اتسي كا سوكوتو اسيترا ني مغو مغول نانا كبا نانا كارن غدوغارا دو سيرا كبا ولو كو علي دو نغو جمار كبا اكا سيتي فمي مون جاتلي كاندا كا سيني دوغنا يتا دم نافيغلو مون غوتام منافيغ بدنا مسيرا كنا كوارا تريكورتا بوكاتا كي مغول ني إن الله يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ألا ما أنبيا كثر كم من أفيق ما لما رم من أفيق دو تعمل سيبا كونيا نان كونيا سوا وكان صلى الله عليه تعالى وسلم آيات المنافق الثلاث إذا حدث كذب وإذا وعد خلف وإذا أتمنى هانا أنت هيك مقام ميرا جوج دوري جوج بابا سواه نو جوج سواه كتاك ترى مقام مقام منافق لو منافق لو تيرا كميرا أكون مقام مقام لك كوما دوا فويل سلام أشياء كان غوري كدو فريق سكون كان كوما لغوي كان لغوي كتاك ترى غالو بلي بلي أك فانيا لتك أبدا نو تا كونيا لكوسو يا لكيل ندوب منافق لو ngo tam na feki tama tama kay magadile you can look at kata ate fuji se duma you can look at kata chagar na feki tama kan you can look at kata you can look at kata harbu zawami ya ala salama sala alamo don babalo demuraje aya nanye ne koye ala ya no zalika mimi yo algita ni kona mi ya la reba sigita bien da kona ra hoda kona karande tawu ya bagaye le mutake ala to ya baro le ra hoda kana tawu ya bagaye le mutake kona bo hoda kona be kana bagaye le mutake nitar bar le ra hoda kana bagaye le mutake kona le ta ite kin kana dire ni le makara hoda kana tawu ya bagalo le mutake tar barake baro ra kana tawu kana tawu ya bagalo le mutake ala tre baro ra alladina wala ba mor ye yuminuna mire la manya bigede ido kor ye wayukimu katen kaduma ke sala ter pala lorura wayubikuna wala mina ba boke mima sondora ratagina homo wala mina ba boke mima sondora ratagina homo nyala ngari ye diga aramina waladina ani muamiru yuminuna mire la manya bima Yukurana ye, Undila, Yukurana, ali ala tren maru yokinuna bilahirajo seta chuko de ala tren maru yokinuna mule jamke bilahirade ai kana che dangal yana ai kana adangal yana ai kana edangal wala ku wahomu ala tren maru yokinuna ala tren bale lonke bilahirade ter bereke baru yokinuna bilahirade bilahirade kurma kunya bagare yoginuna bilahirade karamode kan bagare yoginuna bilahirade ala ko bo kan bagare yoginuna bilahirade ala halala wa humna ala ala kunya bagaru lakainuna kulle be ke bagari ye ala oda ka suraka mera bema yusu kun dangan ya bagari la kai no kulle be ke bagari ye ala oda ka suraka bagari ye ala oda ka suraka mera bema idil ban namuti ya bo bagari la kai no kulle be ke bagari ye ala oda ka suraka mera bema namuti ya bo bagari la kai no kulle be ke bagari ye ala oda na ko tigi hera ke bagari la kaino wonna be ke bagari ye ala hoda mera be na manyan ke bagari la kaino wonna be ke bagari ye ala hoda wonna dangan ne bagari la kaino wonna be ke bagari ye ala hoda mera be tawa dangan ne bagari la kaino wonna be ke bagari ye ala hoda mera be ni dangan ne bagari la kaino mɔgɔ bɛ min y'i kalan n'i ma surunya ale sɛgɛnden kunjura ba nka ka taa se ala ma kɔnɔna la Harbusa wa mi ye ala tala masala alamo taqabbalu bi murade na ya la ni ko ye bi ala le harbusa wa en korolo dalika isara tu bi ni tanzimi naam ni zawami ya al kitabu ni tawara fo mi ye la reba bie et de sortir ta yanyen ka fodi le fi ye ho dalil mutake yanyen ka fodi si yanle fi ye ho dalil mutake kana biara ala tanya bagaru le ye fi ye ho dalil mutake kana ba qur'an ala moya tu gum bagaru le ye fi ye ho dalil mutake lil mutakina swairina ila takwa bi imtithal al awamiri wa itnabi nawai litikahim bidhalika nara alladhina yu'minuna I am a man yanu ko dora nyanyi ni rafal nyara du ko ro wabira yara aya tani sarai ija ahadatul ardu asala abada madat masatu ko to ayu draga bihe flanka fuya ta kerania ye flanka fuya ka me flanka fuya nyoro tigi nyoro ngbere be fe ala ta bato ken ko waya le bero ala ta laina ko to ken Maduna dalika lemayasha Alena kutu keli Maduna dalika lemayasha Mwana mita kutu kadya Maduna dalika lemayasha Mwana mita kutu kadya Maduna dalika lemayasha Dabe Angana mwosi se mi korona ekaranta mwagari ya koronyo Anyami ya nacho Ako Masami kiri ala abana tu koto mo ma mo mi ka flanka fuya ken aye flanka fuya le djuma ni sisan non flanka fuya bi eso no gale ne ya garde nyeta ka bla ilura ya garde nyeta ka bla ilura non garde nyebe ilura non mo do si yar kan na ko ari ko do ke ilura non garde nyen ka si ka ar bi ar ka tara non ar tara ka bon du bere ko ah wallahi nin garde nyer tete ni gardien de arti kam fa kun sura non e wala se fajar seri tiana la la gebero ayedra ka de waya gebero maduna dale kale maya ta waya gebero maduna dale kale maya ta waya gebero maduna dale kale maya ta ode adama de ni ka adama de ni ta ka black ye ti ko ita kuma ku ya ka to ka minai ako asaniya namo ika urtiele ta ka blelura na urutia ke kono fendo siya kana ko ke lura uru ka si ka le mo ale ko nyodi ka boy inana ko ya la kar mo yo iku wallahi ni ngurutia te tel lura ni to tora rakunu ifa jar seri mi ka ke de atiana waya ke pero maduna dale ka le maya ka ko ngara waya ke pero maduna dale ka le maya waya ke pero maduna dale ka le maya ni ko nyangi kala ga don na ka ta ko mo gor be are jula kam ye wo kana ya dia ni hali Israku bilai Israku bilai kata joson kala gberke o bi Israku bilai mi do ne ba made ala ko ya fodi le kote ma ni massa si baya wol blanya ni ala ta si baya te tan nga kaka fu gardien malura ndi to arabia ala ko ya foten na dakita rabbi hakina dakita rabbi hakina dakita Babe ake na kagita. Ala to sira. Anyana ma ya ala ma nyana. Ala ma ni jula kam ya ken adian ni karanga duwarale. Ya fodila ala yeto. Ni masa si baga ya tite ni ala ta bunya tite, ala ta tarantite. wolu ko ka soro ka kafun da garden ya ce malura ndi torara kana fara nin garden ya ce na da keta e tari tana udara sada keta wabele age na da keta sada keta wabele age na da keta salamu ala mutawami ya ala salamu ala alamu don ba balo de muraje ya na ne boye kala le harbu tawai don dalika ale kitimi yenga fuar yo ale kita wol be tawar fonyi la reba kitimi la reba jumla wol be khabar yata naamu ale tawar fonyi ya la reba ile kama digi bien ikana mo godata hadra ko ihe bari yalo mi ande ba ihe bari yade aban mi nyi nefe la reba sigi ma ke die la reba sigi ma ke die dimana la sa kwar kana tigi tigi bien rega tigi baro la sa kwar kana tigi bien bona tigi baro la sa kwar tigi tigi la ka bien bona tigi baro la sa kwar bien tigi da kwana ra bien moda le moda ke tigi da kwana ra bien moda le moda ke kana ta bu ya bagalo ala sranya bagaru ra bien moda le moda ke لكنكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إلى أكرامكم إلى أكرامكم إلى أكرامكم ألا كنت ألا سريان بغرد مغرد ميك عليه ككور متع ألا كو ألا كو أسيب غيره مغرد فريق سينكونو يا أكارف لالتا بستر على تيا سري منا نعم abe musora be tira se se jo bo ye adie fo nam ye oda le monda ke na ma yam yam dia tan na ma ya kono arni ni ga kabura ko mun bele ta dina ye ili son ka fo kabura kono ko silama yal ben dina ye we tre ka silama ya tia ka sura ka do kabura ye oda le monda ke ye oda ke ko dina ye oda le monda ke ngo karfla abe musora fere kesse dugu ngono ya karfla leta aka serni biye ka ala ma signini aka hera hera kul ke akarfla da fale da ala ma signini abe musora be tira jonu fie oda le monda ke le monda kina fie oda le monda ke le monda kina fie oda le monda ke ya o tiele muso biya fe dugu ina ya muso furusira ka diama kwa muso furu sira kadiama wala ka le muso to afa bunai afuru sira ka bande sama bi halorera muso tina ta tieleta yete tina muso leta wala ka muso to en ka tan nyong berfe ka ta genya ka muso do e bana aka sero ser le ka abie su ser su ti ser vie oda le monda ke vie oda le monda ke Fie oda le monda ke, fie oda le monda ke, fie oda le monda ke. Fie oda le monda ke. I muso ben iti tu soro ka diama ika bon haye do ye. Fie oda le monda ke. Salama ya dese ko kala morti ti ka fo. Fie oda le monda ke. Halle kala mor ka fo dugur mina fi ya ya sia. Fie oda le monda ke. Ala arga diama ra tem marti arga na ko kera. Fie oda le monda ke. Jeje ne ke bagaru fie oda le monda ke. Muso je ne ke bagaru fie oda le monda ke. Muso ne ka furuke ten ka ta furuke nyon gbarfe nya ba dugi na karf ladra aya lo karanga dugara suina ale be suule ala ti su termina fie oda le monda ke. Muso ne ke le jar kanar ka fie oda le monda ke. Le monda ke na fie oda le monda ke. Wala tra malaka ke corona fasani mie fie oda le monda ke. Nanu muslimun, nanu mu'minun, nanu muntakuna, lefa bisawa. Ambe sila mari, ambe lima nyambagare, ambe la sila nyambagare. Uduga ya nyongona. Lihuda, lihuda ki, lihuda ki na, lihuda, lihuda ki. Alamu sawami ye, Allah. Alamu masala, Alamu. Dorba balo, bimuraje. Nyasa na nyoko ye, Alamu sawami korno, Daika. Nyimi yao, Alikita. Sikornami ye, Lareba, Bie. Sikita kuranara.